بايع واستخلف الشيخ المماما من غدا للدين رمزا واماما قد اي مسلمانان بیایید به سوی دولتتان، بیایید به سوی خلافتتان. خراسان از خراسانی نیست، عراق از عراقی نیست، شام از شامی نیست. ملک ملک الله است. هر که اراده خیر کند الله او را توفیق عطا می نماید. النصر توالى والصرح تعالى دا خلافة غك خبر والصرح تعالى واليسر قد زاد اشتعالا دا خلافة غك بخبر كيدا خراسان دا بلا بيلو سمو خبرون اخباريجي عاد بالمجد لنا د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د اسلامي دولت عسکرو د دوی په تلویزیوني شبکې برید کړی. نور جزئیات زموږ د خبریال شرافت شفق څخه اورو. د پاکستان د اسلام آباد په ښار کې د اسلامي دولت عسکرو د سیکتور F74 سیمه کې د پاکستانی تلویزیوني شبکې ARY پر دفتر د لسی بمونو برید کړی. اسلام آباد میں واقع سیکتور F74 میں ARY نیوز چینل پر جنود الخلافت الاسلامیہ کے سپاہیوں کا حملہ. د یاد برید په ترڅ کې نوموړي شبکې ته مالی او ځانی تلفات اړولي. د دې برید مقصد د خلافت مجاهدینو دا خودلی دولت اسلامیہ ولایت خراسان میڈیا پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے ہمارے ان حملوں کے مقاصد واضح ہیں اور وہ یہ ہیں نمبر ایک آپریشن ضرب عذب کے نام سے جاری صلیبی جنگ میں حقائق کو چھپا کر پاکستان کی مرتد فوج اور حکومت کا ساتھ دینا فوری طور پر بند کرو نمبر دو اہل سنت عوام کی ظالمانہ گرفتاریوں کے ذریعے گمشدگی اور تشدد کے سلسلے کو چھپا کر فوج کے گھنونے کردار پردہ ڈالنا بند کرو اول د ضرب عظم په نوم یې چې کوم عملیات شروع کړي بندې شي دوهم د اهل سنت و عوامو د نیولو او ځورولو څخه دې لاس واخلي دریم د اهل سنت د عوامو کورونه دې نور نه لوټ کوي څلورم قبایلي علاقو بلوچستان کې دې د بمباریو څخه سمدستي لاس واخلي پنځم صحافیان او ژورنالیستان دې د ISI په خوښه د کفري او طاغوتي نشراتو څخه ډډه وکړي او له دې وروسته دې د دې ته ورته نورو درنو درنو چاودنو انتظار کوي اسلامي خلافت د ټولو کافرو څخه د هغه مؤمنو مسلمانانو انتقام اخلي چې دوی سره په جیلونو کې دي او یا دوی په بېرحمانه ډول په شهادت رسولي د یاد خبر نور جزئیات په نور شپو کې د خلافت راډیو څخه مه هېروئ ای د پاکستان افغانستان هندوستان او ایران طاغوتي او مزدورو رژیمونو دا خراسان دی دا د خلافت د زمرو خاوره ده دلته ستاسو د واک ورځې کمې دي انشاءالله ژر دا چې د خراسان سرخندونکي اتلان به په ټول خراسان د خلافت اسلامي تور بیرغ ورپوي او د خلافت فم څپې به ورځ تر بلې پر مخ درومي خلافت نوی فم توش میرا یا نکی دکارا فوجونا بمبارا حبی خوبا مردا